miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Co najmniej 12 osób zginęło w pożarze wieżowca w zachodnim Londynie. 3 upomnienia dla Warszawy i procedura o naruszenie unijnego prawa. Komisja Europejska ogłosiła comiesięczny pakiet postępowań. Odnaleziono 4-latka, który zaginął w sobotę w lesie na rosyjskim Uralu. Liczba śmiertelnych ofiar pożaru w zachodnim Londynie wzrosła 2-krotnie, do 12 osób. Ratownicy zaznaczają, że ofiar może być więcej. Strażacy przeszukali większą część budynku, a Paul Woodward z pogotowia powiedział, że łącznie w wyniku pożaru do szpitali trafiło 78 osób. Udzieliliśmy pomocy i przewieźliśmy do szpitali 68 pacjentów. Zostali ulokowani w 6 szpitalach w Londynie. 18 z nich znajduje się w krytycznym stanie. 10 innych pacjentów zgłosiło się do szpitali na własną rękę. Wśród poszkodowanych jest polska rodzina. Pomocy udziela jej nasz konsul w Londynie. Pożar w apartamentowcu wybuchł w nocy. Strażacy dotąd walczą z płomieniami. 3 upomnienia dla Polski, 1 rozpoczęta procedura o naruszenie unijnego prawa. Komisja Europejska ogłosiła pakiet postępowań wobec unijnych krajów. Procedura dotyczy odmowy przyjęcia uchodźców, natomiast upomnienia są z dziedziny ochrony środowiska. Beata Pomecka. Komisja Europejska wysłała listy do Polski, Czech i Węgier z prośbą o zrealizowanie programu relokacji uchodźców, który został uzgodniony we wrześniu 2015 roku. Te kraje otrzymały miesiąc na przysłanie wyjaśnień, a nie 2, jak to zwykle bywa. Szczególne okoliczności tej sprawy i znaczenie przemawiały za wyznaczeniem 1 miesiąca, tłumaczył rzecznik Komisji Alexander Winterstein. Jeśli Polska nie odpowie, bądź jej wyjaśnienia zostaną uznane za niewystarczające, wtedy Komisja wyśle drugie upomnienie, a później może skierować pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W opublikowanym pakiecie postępowań przeciwko unijnym krajom są także 3 upomnienia dla Polski. Pierwsza sprawa dotyczy braku informacji o planowanym ograniczeniu zużycia plastikowych torebek. W drugiej komisja zarzuca Polsce naruszenie unijnych przepisów środowiskowych w związku z eksploatacją kopalni odkrywkowej znajdującej się w pobliżu jeziora Gopło. Ostatnia dotyczy niewdrożonych w pełni przepisów o redukcji emisji z oparów paliwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tych 3 sprawach komisja dała Polsce 2 miesiące na odpowiedź. To drugie upomnienie. Kolejny będzie pozew do unijnego trybunału. Odnaleziono 4-latka, który zaginął w sobotę w lesie na rosyjskim Uralu. Chłopca przewieziono w ciężkim stanie do szpitala. Dziecko jest mocno wyziębione i wyczerpane, mówią lekarze. Chłopiec zaginął w obwodzie Swierdłowskim podczas wycieczki z rodzicami. Poszedł z ojcem do lasu po drewno. Potem powiedział, że chce wrócić do mamy. Zgubił się na 100-metrowym odcinku dzielącym rodziców. Szukało go 500 osób, policjanci, ratownicy i wolontariusze. Zakłócenie spotkania mieszkańców Białegostoku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą właśnie ma swój finał. 5 działaczy Młodzieży Wszechpolskiej zostało uniewinnionych. Tak orzekł sąd w Białymstoku. O sprawie sprzed roku opowie reporterka Radia Białystok. Do incydentu doszło w 2016 roku podczas debaty Porozmawiajmy o Polsce zorganizowanej w Białymstoku m.in. przez Komitet Obrony Demokracji, mówi sędzia Grażyna Redos-Kryńska. Zostali obwinieni o to, że w trakcie trwającego spotkania z udziałem byłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy poprzez wnoszenie okrzyków, nałożenie maski z wizerunkiem Bolka oraz trzymanie w rękach teczki z napisem teczka pracy tajnego współpracownika zakłócili porządek publiczny. Po kilkumiesięcznym badaniu sprawy 5 osobom policja postawiła zarzuty zakłócenia porządku publicznego. Teraz zapadł wyrok. Biorąc pod uwagę brak dowodów na stwierdzenie, który z obwinionych wnosił okrzyki oraz uznanie, iż trzymanie maski z wizerunkiem Bolka i teczki było wyrażeniem ich poglądów, w ocenie sądu jedynym i możliwym rozstrzygnięciem było uniewinnienie. Z rozstrzygnięcia zadowolony jest Kamil Sienicki z Młodzieży Wszechpolskiej, który jako jedyny z obwinionych przyszedł na ogłoszenie wyroku. Jest to zwycięstwo sprawiedliwości i tej prawdziwej demokracji, która zezwala nam na mówienie tego, co uważamy. Wyrok nie jest prawomocny. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok. Piotrkowska w Łodzi jako pierwsza ulica w Europie ma swoją aplikację mobilną. Są tu informacje o atrakcjach i usługach. Menedżer Piotrkowskiej, Piotr Kurzawa, zachwala przewodnik dla łodzian i turystów. Umieściliśmy wszystkie działalności, które na ulicy Piotrkowskiej się znajdują, od gastronomii poprzez chociażby kancelarię, adwokację, punkty usługowe, różnego rodzaju instytucje. To wszystko można powiedzieć w jednym smartfonie. Oczywiście baza noclegowa i to przede wszystkim ma być taki podręcznik, przewodnik dla ludzi, którzy szukają informacji o ulicy Piotrkowskiej. Aplikacja została wykonana dla Urzędu Miasta bezpłatnie. Początek długiego weekendu pogodny, ale kolejne dni będą deszczowe. Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii zapowiada słoneczny czwartek. Jedynie na północy i wschodzie, gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu. W piątek już niestety pogorszenie pogody przez obszar kraju z zachodu na wschód będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, a z nim opady deszczu oraz burze. Lokalnie może spaść nawet do 25 mm deszczu. Burzą może towarzyszyć grad. Deszczowo będzie w sobotę. Ładna, słoneczna pogoda powinna wrócić w niedzielę na zakończenie długiego weekendu. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Ireneusz Mamrot oficjalnie jest od dziś trenerem Jagiellonii Białystok. Podpisał roczny kontrakt z możliwością przedłużenia go o kolejny rok. Cel stawiany przez władze klubu to na początek miejsce w pierwszej ósemce tabeli. Jak na wicemistrza kraju, to poprzeczka nie jest zawieszona za wysoko. Kibice siatkówki nie mogą się już doczekać jutrzejszego meczu w Lidze Światowej. No i przeciwnika, który zawsze wzbudza emocje. Jutro w Katowicach, walcząc o awans do turnieju finałowego, Polacy zmierzą się z Rosjanami. Mówi kapitan naszego zespołu Michał Kubiak. To, co się stało dwa tygodnie czy tydzień temu, już nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest tu i teraz. Wszystko jest w naszych rękach. Albo wywalczymy sobie awans, albo nie. Najważniejsze jest to, że zależy to tylko i wyłącznie od nas, a nie od kogoś innego. W sobotę gramy z Iranem, w niedzielę ze Stanami Zjednoczonymi. A w piątek zaczynają się Mistrzostwa Europy do lat 21. Mistrzostwa piłkarskie. W pierwszym spotkaniu zagramy ze Słowacją. Kończy się zgrupowanie Warłamowie, z którego zadowolony jest Bartosz Kapustka. Czuję się tutaj komfortowo, mamy praktycznie wszystko do dyspozycji, czego potrzebujemy. Jak najbardziej jest to doskonałe miejsce do tego, żeby przygotowywać się do wielkich imprez. Anglia to jest faworyt tej grupy, aczkolwiek uważam, że no każdy zespół będzie na wysokim poziomie. Żeby dostać się do tego turnieju, musieli przejść wcześniej kwalifikacje. Każdy mecz będzie trudny. W Anglii na pewno mam paru kolegów, cieszę się, że będzie okazja przeciwko nim, mam nadzieję, zagrać. To jest piłka też młodzieżowa, tu każdy z każdym może wygrać, więc zobaczymy, co będzie. Mistrz świata, Słowak Peter Sagan, wygrał po finiszu z peletonu piąty etap wyścigu dookoła Szwajcarii. Koszulkę lidera zachował Włoch Damiano Caruso. Polacy w ogonie. Jednej legendzie idzie ostatnia jak spłatka. Myślę o Rafaelu Nadalu, który wygrywa prawie wszystko, w czym gra, a trochę pod górę ma za to Roger Federer. Szwajcar odpadł właśnie z tenisowego turnieju w Stuttgarcie. Rozstawiony z numerem 1, przegrał w drugiej rundzie z Niemcem Tommy Haasem. Która z tych gwiazd przegrywa wszystko, w co gra? Nadal? Wygrywa. Wygrywa, a ten Federer przegrywa, tak? No też nie wszystko, od czasu do czasu mu się zdarza. Tak próbuję odnieść to jakoś do pojedynku skrablowego poranek kontra południe. Ej, coś fajnie się ułożyło w końcu? No, bardzo fajnie się ułożyło, dla poranka. A zrobiliście jakieś dwuliterowe słowo? To za chwilę zrobimy krótkie podsumowanie, jeszcze tylko powiem, okay, jaka będzie pogoda, choć w serwisie, jak państwo słyszeli, już pani z Instytutu Meteo mówiła, że jutro będzie ładnie, pojutrze bardzo brzydko, w sobotę brzydko, a w niedzielę znowu ładnie. Trójka. Program trzeci. Sprawa wygląda tak, że układamy dziś słowo lob. Jakie? Lob. Lobować. Tenisowy lob. No lob taki tenisowy jak Federer i Nadal. A propos. I to tak mamy średnio ambitnie, nie? No średnio ambitnie, ale bardzo ambitne mieliśmy litery, które wylosowała Beata Michniewicz, bo ani jednej samogłoski nie wylosowała, a do tego mieliśmy Eś, Eń, N, L, P. Potencjał był. Znaczy nie chcę być małostkowa, ale O jest samogłoską. Ale my nie mieliśmy O. A to skąd ten lob zrobiliście, to o, tak? Widzisz, sprytnie wykorzystaliśmy O, które były już na planszy. Szacunek. Z tych, że pięknych literek przez Beatę wylosowanych, maksa wycisnęliśmy pisząc lob. Mogliśmy słowo gin też ułożyć, albo pleśń, które też by pasowało do sytuacji na planszy, bo w tej chwili po 7 ruchach w rundzie rewanżowej oni mają 331 punktów, a my mamy 253, czyli różnica to jest 78 punktów. Nie takie mecze Nadal wygrywał, prawda, Tomku? O, i Federer też. Dokładnie. No, ważny jest lob, to jest ważne. Ważny jest lob. Żeby nie wyszedł tylko krecz. I ważny będzie poniedziałek, bo wtedy o poranku będzie kolejny ruch. I wyślijcie Beatę do losowania. No właśnie, ona tam z nimi współpracuje, oni wysłali ją do nas, żeby tam wylosowała. Właśnie. Jak tu pomóc? Nie, no wszystko jest możliwe. Jeśli my będziemy mieli super słowo w poniedziałek, a oni będą mieli takie słowo średnie, to wtedy my wygramy w cuglach. I jak będzie pogoda. I z tą nadzieją mówię państwu do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Kanter. I jeśli będzie pogoda i gdyby nie poprzeczka, dziękuję. Proszę. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa od 19 do 21 czerwca.

zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił, nie będę pił, nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati, nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie już oficjalnie od Bitaminy i ich nagrania Dom. Bo dostałam taką prośbę, pytanie, ale staram się odpowiadać na pytania. Czy nie uważam, że w tym tekście są seksistowskie ślady? Odpowiedź moja brzmi nie, ale jeżeli ktoś ma inne zdanie, to chętnie podyskutuję. A w naszym studiu Piotr Zioła. Dzień dobry. Dobry wieczór. Widziałam, że ci trochę głowa kiwała się do Bitaminy, ale z nimi jeszcze nie występujesz. Nie, jeszcze się nie udało. Ile minęło czasu od opublikowania oficjalnie twojego debiutu? To był kwiecień 2016 roku, no czyli już ponad rok, tak. Jesteś debiutantem. Wczoraj opublikowaliście teledysk do ostatniego, jak zapowiadasz, singla z debiutanckiej płyty, bo przed tobą już teraz będzie nowe, tylko nowe, tak? Tak, tylko nowe. Mam zaplanowany wyjazd taki rekreacyjno, integracyjno, twórczy. Ze swoim zespołem i mam nadzieję, że tam coś już może powstać. Jak w dawnych czasach jedziecie do takiego domu pracy twórczej, gdzie będziecie spędzać czas i wzajemnie się inspirować? No taki jest plan, ale ile tylko czasu nam się uda wyegzekwować, to zobaczymy w praktyce. No to trzymam w takim razie kciuki za to, żeby jak najwięcej powstało jakichś pomysłów. Dużo się zmieniło przez ten rok, prawda? Najpierw do tego debiutu szedłeś, potem miałeś debiut, po drodze zdobyłeś uznanie, nagrody i nie bez powodu zapytałam, czy z Bitaminą występujesz, bo też stałeś się takim uczestnikiem tej naszej polskiej sceny muzycznej, prawda? Że teraz z iloma, w jakich układach można cię spotkać na scenie? Poza układem Piotr Zioła, jeszcze z Wojtkiem Mazolewskim. Tak. I jeszcze Flirtini. No Rysy już niestety zawiesiły działalność, ale mam nadzieję, że powrócą z nowym albumem, a Wojtek i Łukasz obiecali nam, że w tym samym składzie prawdopodobnie, jeżeli kiedykolwiek miałby powstać, to drugi właśnie album, tak, to powstanie. Więc mam taką nadzieję, ale skupiam się też na sobie trochę. No dobrze, to zanim przejdziemy do ciebie, bo taki mam plan oczywiście, żebyśmy przeszli do ciebie, to powiedz mi, co ci to daje? Czy to jest tak, że każde tego typu doświadczenie, współpraca także z innymi, którzy mają pomysł na ciebie i zapraszają Piotra do współpracy, rozwija cię, daje ci jakieś nowe perspektywy? Co artysta z tego ma? Czyli za każdym razem jest to spory bagaż doświadczeń. Jeżeli chodzi o Wojtka Mazolewskiego, to był też taki etap, myślę, rozwoju, takiego myślenia też o samym śpiewaniu i o jakiejś takiej otwartości. Poczyniłem tam taki pierwszy swój polski tekst, z którego jestem nawet zadowolony, więc te występy na scenie z Wojtkiem są dla mnie czymś takim zupełnie nowym i takim też taką formą oczyszczenia. A Wojtek wydobył ze mnie jak najwięcej krzyku i wrzasku. Wcześniej jakoś byłem taki bardziej, nie wiem, zachowawczy. Stonowany, a teraz daję upustym emocjom, więc na pewno to bardzo doceniam, chociaż praca nie była łatwa i do końca tutaj nie wiedziałem. Tutaj buzuje nasza po prostu już wyobraźnia, co też Wojtek Mazolewski robi takiego, że wydobywa krzyk z ludzi, ale jak rozumiem, to było wszystko w ramach jakichś takich artystycznych metod, prawda? Inspirowania. Tak, tak. Wyłącznie artystycznych. A jeżeli chodzi o Flirtini, no to kolejny po Rysach taki elektroniczny projekt, który też gdzieś tam pokazuje mi, że to nie tylko te lata 60., 50., ale można to fajnie połączyć. I też się cieszę z takiej współpracy. Też miałem okazję ostatnio zrobić wspólny kawałek z zespołem Sumo, którego jeszcze nigdzie nie można posłuchać, ale wspólnie występowaliśmy na Orange'u, więc to kolejny taki, taka mała współpraca. To pozwól, że teraz zatrzymamy się na chwilę przy Flirtini, bo zdaje się, że to całkiem świeży koncert w Warszawie był, który niestety widziałam tylko w waszych relacjach w różnych mediach społecznościowych, ale widziałam i reakcję publiczności, i tą energię, która była na scenie. W związku z tym przypomnimy nagranie Bilet, a potem już przejdziemy do utworów z twojej debiutanckiej płyty. No ale będę cię oczywiście ciągnęła za język, jeżeli chodzi o pomysły na ten drugi album. Choć cię na pamięć znam, chcę widzieć. On ci kupił świat na chwilę. Stawiasz pewny krok na minie. Mogę wszystko tu puścić z dymem, bo mam tylko to, co w głowie. W kieszeniach tylko czas. Lecz daj mi tych kilka spojrzeń i nikt nie zna ciebie tak jak ja. Mam bilet donikąd, dwa miejsca z widokiem przy największym z okien. Zobaczysz, jak płonie świat, pokażę ci sufitę z gwiazd. Mam bilet donikąd, mój labirynt bez mapy. Nie mam żadnych gwarancji. Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się, kim jesteś. Nie mam drogowskazów, mam czas. Nie znam kursu walut, znam wiatr. Zero w banku i tak mogę dać ci więcej niż 50 lat. Na ziemi niczyjej stoję jak król. Mam wszystko, co widzę, a w rękach mój bilet donikąd i dwa miejsca z widokiem przy największym z okien. Zobaczysz, jak płonie świat, pokażę ci sufity z gwiazd. Mam bilet donikąd, moje nigdy, jego zawsze. Obietnice i gwarancje. Zobaczysz, jak płonie świat, pokażę ci sufity z gwiazd. Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się, kim jesteś. Wtedy powiesz mi, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Będziesz, kim chcesz być. To nagranie można znaleźć na płycie Flirtini. Piotr Zioła gościnnie, a Piotr Zioła w naszym studiu raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, no to w takim razie przypomnijmy, że wczoraj, dobrze liczę, czy dwa dni temu opublikowaliście wideo do utworu Zapalniki. To jest nagranie, które można znaleźć na twojej debiutanckiej płycie. Nagranie z gościnnym udziałem Natalii Przybysz. Bardzo interesujący klip animowany. Pomysł przyszedł z kimś, czy ty miałeś taką ideę, żeby właśnie tak ilustrować muzykę? Miałem taką ideę, bo zawsze jest to ciutek atrakcyjniejsze niż jakaś sama grafika. To się rusza, więc przykuwa wzrok. Niestety czasu nie było dużo, ale mam nadzieję, że sprostaliśmy. I że może się podoba. No chyba się podoba, sądząc po tym, jak dużo osób już obejrzało w tym krótkim czasie ten klip. Bardzo taka animacja najprostsza, tak bym powiedziała, czyli czarująca kreską. To wszystko, co można wyczarować kreską. Takie zabawy w starym stylu, chociaż one teraz wracają. Czy ty jeszcze pamiętasz te emocje, które ci towarzyszyły, kiedy nagrywałeś ten utwór z Natalią? Czy to już jest tak dawna przeszłość, że nie wracasz do tego myślami? Nie, to jest faktycznie, wydarzyło się dużo tego czasu i to są raczej lata nawet. Świetne. Tak, ale ja wciąż pamiętam, bo to była też moja pierwsza taka kolaboracja, pierwszy raz w studio z kimś innym niż ja. Ze samym sobą. Niż ja tak? Sam. Więc doskonale to pamiętam, pamiętam stres, który mi towarzyszył, ale także ekscytację. Pamiętam, że dopiero jak zjedliśmy obfity posiłek, to nagraliśmy tą właściwą wersję. A to sugeruje, że to jest jakoś powiązane? Że głos lepiej działa, kiedy się po zje? Po jedzeniu? Mhm. Myślę, że tak. W sensie nie tak od razu, bo jest nadęty i nie jest za łatwo wydobywać dźwięki, ale już jakieś 30 minut, godzinę później jest zdecydowanie lepiej. W ogóle zmieniło się też, myślę, dużo, jeżeli chodzi o to, jak się zachowujesz na scenie. Nie mam oczywiście prawa wyrokować, bo nie widziałam każdego twojego koncertu w życiu, ale mam wrażenie, że naprawdę dobrze wykorzystałeś ten czas, który minął od pierwszych koncertów, potem od wydania płyty debiutanckiej, że nabierasz takiej charyzmy, która jest bardzo intrygująca. Czy ty też masz takie poczucie, że to właśnie tak przyrasta, że jesteś coraz pewniejszy siebie? To na pewno. Jakby z każdym koncertem nabywam więcej tego doświadczenia, czuję się pewniejszy i też wrastam bardziej w te piosenki, chociaż być może dla niektórych może się wydawać właśnie, że im gram dłużej, tym... Powinny cię jakoś tak już nudzić trochę. Tak, a jest wręcz przeciwnie, to znaczy mam głód na nowe, ale z tymi piosenkami nadal się utożsamiam. Dawno temu, kiedy widzieliśmy się tutaj po debiucie twoim, to mówiłeś, zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz o tym, że twoi rodzice są i byli takimi słuchaczami Trójki. Jak oni odebrali całe to zamieszanie, które się wydarzyło? To, że masz piosenki na liście, że masz nagrody. Czy to zmieniło postrzeganie syna? Nie wiem, chyba nie. Chyba nadal jestem po prostu chłopakiem z Opola. Mama napisała do mnie przed wywiadem powodzenia i pozdrów, więc pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiamy. Opole. Tak. Nie, wydaje mi się, że to jest na pewno nie jest im przykro, że jestem tu teraz. I cieszą się ogromnie, wspierają mnie od samego początku, więc mam ten komfort, że nie jestem z tym wszystkim sam. Że mam to wsparcie i nikt mi nie mówi, żebym szedł na prawo. Albo na lewo. Bo pewnie są różni doradcy. To co, zapalniki? Zapalniki. Rąk i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę jak nagranie Zapalniki z płyty Revolving Door. To był debiut, to jest debiut wydany w kwietniu 2016 roku Piotra Zioły, który jest naszym gościem. No a teraz wyjazd, który ma sprawić, że Piotrek z zespołem nabiorą wiatru w żagle. Jakie kierunki? Jakie kierunki Polski? Nie, jakie kierunki? A to też oczywiście dla fanek. Gdzie będziecie stacjonować i kiedy i gdzie można was złapać? To pierwsza część pytania, a druga część pytania dotyczy jednak spraw artystycznych. Czy masz już jakiś zarys tego, co chciałbyś na tej drugiej płycie zrobić? Mam. Dosyć konkretny. Gdzieś mi się to cały czas tam układa powoli w głowie. Miałem okazję też sięgnąć już... Nie za pióro nawet, tylko za telefon, bo tak jest najwygodniej w notatniku, coś tam... Czyli zburzyłeś ten mit, nie siadasz przy biurku z piórem, przy świecy. Nie, ale bym bardzo chciał, w sensie kupiłem kiedyś taki specjalny notes, ale nadal stoi pusty, a miejsce na telefonie znika, więc chyba idę pod prąd z tym niestety. Więc coś tam już jest, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to ma powstać, ale... Mam tą, nie wiem, to przeczucie, w jaką mniej więcej stronę. Na pewno nie chcę pożegnać tego, co stworzyłem wcześniej. Ten wizerunek, ten klimat lat 50. i 60. będzie nadal obecny. To nie jest chwilowy projekt, tylko pomysł na siebie na dłuższą metę. Więc tyle zdradzę. A co się wydarzy, myślę, że sam się jeszcze nieraz zaskoczę. Ale powiedziałeś o tym, że taki byłeś całkiem zadowolony z tekstu, który napisałeś w związku ze współpracą z Wojtkiem. Czy to znaczy, że polskie teksty przede wszystkim? Nie wiem, czy przede wszystkim, bo to się jeszcze wyklaruje, ale na pewno odważniej podchodzę do języka polskiego teraz niż wcześniej i chciałbym, żeby jego ilość na tej płycie była zdecydowanie większa niż na poprzedniej. A masz jakichś takich ludzi, których za to pisanie po polsku cenisz, podziwiasz? Justynkę Święc. No wiedziałam, że to powiesz, ale to każdy, kto zajrzał kiedykolwiek do jakiegoś medium społecznościowym, wie, że jesteście bratem i siostrą. A ktoś takiego, ktoś spoza rodziny? Spoza rodziny. Oczywiście Kasia Kowalska, Organka też lubię. Ale staram się też pisać samemu coraz lepiej, żeby polubić też swoje pisanie. Może mi się uda. Właśnie Justyna czasami jakby daje jej do weryfikacji, czy jest dobrze, czy źle. I ona mówi, że tak trzymać. Tak. Pamiętasz, jak przy drogiem na festiwalu Open Air burza nas złapała w samochodzie radiowym? Właśnie się zastanawiałem dzisiaj, czy kiedy widzieliśmy się ostatni raz. W sensie chyba nie wtedy, chociaż na antenie. No na pewno wtedy spędziliśmy ze sobą najwięcej czasu, bo rzeczywiście po rozmowie, czy też w trakcie rozmowy nadszedł jakiś Armagedon na teren festiwalu Open Air i siedzieliśmy zamknięci w kilka osób w wozie radiowym, grając w grę pamięciową zapamiętaną przez Piotrka, który ma wiele talentów, także takie towarzyskie, organizowania czasu i zadawania gier pamięciowych. Czy przed tobą lato to jest czas koncertowania? Będziesz bardzo zajęty? Tak, to jest czas koncertowania. Przede wszystkim męskie granie. Mamy 3 koncerty w Poznaniu, Gdyni i Warszawie. Zapraszam cię przy okazji. Nigdy nie byłam na koncercie męskiego grania. Nie? Naprawdę. Czemu? No nie wiem, może czas, żeby to zmienić. Może dlatego, że nie było mnie? Może tak, dlatego naprawdę. Zaraz sprawdzę, kiedy jest ten koncert. Żartuję oczywiście. Czyli męskie granie, 3 koncerty. Jesteście na Openerze? My jako radio. Utkniemy. Wyłącznie prywatnie, więc nie utkniemy w naszym samochodzie radiowym. Rozumiem. No to prywatnie też możemy się spotkać. Czyli na festiwalu Opener też grasz? Gram. Nie gram. Przepraszam. Jestem też prywatnie. Ludzie prywatnie jadący na Openera, łączcie się. I tą ekumeniczną sytuacją kończymy naszą rozmowę. Piotr, bardzo ci dziękuję. Oczywiście w internecie Piotr na Facebooku i w innych miejscach. Wszystkie namiary na stronie polskieradio.pl/trójka. Trzymamy kciuki za to, co przed tobą. I do zobaczenia gdzieś na szlaku. Dziękuję i do zobaczenia. Istanbul, you've been-

Nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym, płyta, którą podpisał Low Roar. W zeszłym tygodniu niektórzy mieli okazję sprawdzić brzmienie Once in a Long, Long While na żywo. No ale my w tym tygodniu wsłuchujemy się w wersję albumową i będzie można także ten album wygrać już teraz, dzwoniąc do Bartka, 2273, odpowiadając na pytanie, jaką płytą Low Roar zadebiutował. Heavy clothes, dirty hands, sweaty clothes, libertine, then I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile mind, wrist your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so sad. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. nagranie Don't Be So Serious, a wcześniej Give Me An Answer z najnowszej płyty Low Roar. On zadebiutował w roku 2011 płytą nazwaną po prostu Low Roar. A dzisiaj jako pierwsi poprawni w naszym konkursie odezwali się Kuba z Poznania i Michał z Piaseczna. Gratulacje, jutro po 19:00 kolejna szansa na to, aby tę płytę zdobyć. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Dzisiaj opowiem o kolektywie fotograficznym Unposed. Unposed, czyli niepozowane. Teren. Kultura. To grupa artystów skupionych wokół fotografii ulicznej, a z nami już dwójka z nich. Marta Rybicka. Jamie Howard. To teraz już ruszamy z aparatem fotograficznym na ulicę i rozmawiamy o fotografii streetowej. Na początek może trochę historii. Unposed to polski kolektyw, który powstał z inicjatywy fotografa Damiana Chrobaka w 2011 roku. Nasz kolektyw miał dwie odsłony. Pierwsza była rzeczywiście od 2011 roku, druga w troszeczkę innym składzie, tak naprawdę nowym od początku tamtego roku. Jesteśmy grupą rzeczywiście pasjonatów fotografii streetowej. Osób uprawiających ją tak naprawdę bardzo intensywnie. Jest milion różnych definicji fotografii streetowej. Każdy ma swój punkt widzenia i każdy interpretuje ją inaczej. Ale ogólną definicją jest to po prostu zamknięcie w jednym zdjęciu pewnej historii, która dzieje się w przestrzeni publicznej, w miejscu, gdzie życie toczy się normalnie i po prostu fotografujemy ten dany moment i on nam pokazuje decydującą chwilę, która opowiada historię, którą sobie można później zinterpretować, jak kto chce. To Marta Rybicka, a co na to Jamie Howard? W naszym stylu fotografii to jest bardzo ważne, że to jest po prostu unposed albo niepozowany, bo street photography, czyli fotografia uliczna, chodzi o spontaniczność i trzeba być świadomy w każdym moment, jak pracujesz. I sami jako fotografowie jesteśmy zaskoczeni, jak coś widzimy na ulicach i nie chcemy pozować zdjęcie, bo nie ma sensu po prostu. To jest na pewno freestyle tak naprawdę. Wychodzi się na ulicę i albo się wypatruje momentów, które chce się sfotografować, bo to czasem jest spacer zaplanowany, aby sobie poćwiczyć oko i poobserwować świat i porobić zdjęcia. Natomiast drugim takim sposobem jest po prostu bycie w jakiejś przestrzeni i uchwycanie pewnych momentów. Czyli my to jesteśmy już wyczuleni na pewne sytuacje i ta nasza spontaniczność jest dużo bardziej wyostrzona. Nie zwracamy uwagi na pewne powtarzające się momenty, tylko wyszukujemy bardzo unikalnych, więc wyższość takiej fotografii streetowej nad zwykłą fotografią na ulicy, każdy może sobie zrobić te zdjęcia, jest właśnie coś, co jest taką perełką w tym zdjęciu, coś, co po prostu jest nieoczywiste i ponad tą przeciętność. No i dołóżmy do tego warsztat, czyli myślenie o kompozycji i kadrze, ale i wyszukiwanie w codzienności sytuacji, które specyficznie uchwycone poprowadzą nas dalej. Na przykład w stronę anegdoty, opowieści czy symbolu. I już mamy znak rozpoznawczy kolektywu Unposed, którego zdjęcia możemy chociażby teraz podejrzeć na www.un-post.com. A jeśli ktoś woli bliższe spotkania, to jeszcze do niedzieli możemy zobaczyć zdjęcia kolektywu na wystawie w Galerii Lejka w Warszawie, o czym już Joanna Kinowska, postać z kolektywu i jednocześnie kuratorka. Więc przenosimy się już do galerii, a na miejscu... Zmierzamy się z najlepszymi kadrami grupy Unposed, to znaczy nawet nie tyle najlepszymi, bo to nie jest taki przegląd, the best of każdy autor. To są takie momenty, które no, dzieją się wokół nas, ale my normalnie je mijamy, a tu jeszcze trzeba mieć ze sobą aparat i jeszcze umieć to uwiecznić. Także pokazujemy na wystawie dokładnie takie sytuacje z całego świata. Postanowiliśmy zdjęć nie podpisywać. Patrzymy na sytuację. Na wystawie jest prawie 80 zdjęć i są takie kompozycje i to wygląda tak jak strona internetowa typu Tumblr. No i to jest takie sprzężenie zwrotne z internetem, bo bez internetu nie byłoby aż tak popularnej fotografii ulicznej, to raz. Dwa, nie spotkałyby się takie kolektywy jak ten najsławniejszy In Public, ale nie spotkałby się tak samo Unposed i każde kolejne. Więc ten internet teraz z powrotem wkracza do prawdziwej galerii sztuki i to, co jest w galerii w tej chwili, to są takie kadry, które się wszystkie razem da opowiedzieć. Idziemy na wystawę i oglądamy właśnie sytuacje niepodpisane, niepozowane, niezauważone przez całą masę innych ludzi, którzy byli w okolicy. I na tym polega sztuka. Złapać ten moment okiem i zrobić zdjęcie, co z pewnością dobrze wychodzi fotografom z kolektywu Unposed.